fixare puternică pentru o senzație de dantură naturală. Sunt primii tăi pași de dans. Sau ai copilului tău? Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Klaus Iohannis anunță că va participa la următoarele ședințe de guvern în așteptarea unei posibile ordonanțe pentru amnistie și grațiere. Maternitatea bucureșteană Giulești s-ar putea redeschide săptămâna aceasta. Zeci de copii născuți acolo s-au infectat cu stafilococauriu. Programul Rabla pentru electrocasnice începe mâine și Jose Mourinho a fost demis de Manchester United. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Vreme în general închisă și rece astăzi în centru, sud și est, precum și la munte, local va mai ninge. Izolat vor mai fi condiții de polei. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 5 și plus 3 grade. În București, trecător va ninge slab, iar maxima se va situa în jurul valorii de 0 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Deznodământ în scandalul iscat între Ion Iliescu și cotidianul francez Le Figaro, interviul pe care fostul președinte îl dezminte că ar fi existat. A fost luat în noiembrie în biroul său din cartierul Primăverii, doar că a fost o discuție intermediată de fostul lider FSN Gelu Voican Voiculescu, despre care Ion Iliescu nu știa că va ajunge în presă, susțin surse politice. Totul a pornit de la un comentariu despre criza internă din PSD. Partidul traversează cea mai gravă criză politică, ar fi afirmat Ion Iliescu, citat de cotidianul francez, într-un amplu reportaj despre partidul de guvernământ, în care fostul președinte și Liviu Dragnea sunt descriși ca opozanți. Sunteți încă președinte de onoare al PSD. Sunteți încă președinte de onoare al PSD. Sunt ani de când nu mai sunt implicat în nicio activitate a partidului. E doar o legătură sentimentală cu cei care au lucrat cu mine. Ion Iliescu despre actualele sale legături cu PSD. Paul Cozighian, jurnalistul care a condus discuția și care e corespondent al cotidianului Le Figaro în România, a oferit postului Europa FM un fragment din înregistrarea interviului. Fostul președinte descrie într-adevăr PSD ca pe un partid care trece printr-o situație dificilă și dă de înțeles că la originea acestui episod ar fi chiar controversele legate de Liviu Dragnea. În același timp, Ion Iliescu așează PSD în continuare pe o poziție privilegiată în relația cu electoratul și nu îl critică deschis pe actualul lider al partidului. Potrima le parti în perioadă assez compliquée, assez diffuse, assez confuse. Altfel, partidul trece printr-o perioadă destul de complicată, destul de dificilă, destul de confuză. E o slăbiciune, pentru că totuși e principalul partid din țară, cel mai puternic, este partidul care are legături extinse cu populația, e singurul partid serios. Dar trece, cum spuneam, printr-o perioadă deloc simplă. Din acest motiv există, inclusiv în relațiile din interiorul partidului, o situație deloc simplă, nici pentru liderul partidului, nici pentru ceilalți. Situația nu pasă să semplă, men pur le lider de partide, pur le zotrosi. Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD, într-un interviu oferit cotidianului francez Le Figaro. Paul Cozighian, jurnalistul care a condus discuția și care e corespondent al cotidianului citat în România, a oferit postului nostru de radio un fragment din înregistrare. După ce a fost refuzat cu ordinea de zi a ședințelor executivului, președintele Klaus Iohannis anunță că va lua parte la acestea în perioada următoare. Astăzi, șeful statului a motivat și de ce i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să-l informeze cu cel puțin 24 de ore înainte ce subiecte se aleg pe agenda ședințelor de guvern. Da, am solicitat agenda. Trebuie să vedem lucrurile un pic în perspectivă. Ne pregătim pentru președinție și chiar dacă suntem pregătiți, lucrurile nu vor fi absolut deloc simple. Pe de altă parte, am constatat din partea doamnei premier o dorință de colaborare, ca să zic așa. În repetate rânduri, m-a invitat să colaborăm. Iată că voi colabora. Voi merge la ședințele de guvern. Declarațiile vin în contextul în care ordonanța pentru amnistie și grațiere s-ar putea să ajungă în curând pe masa guvernului, așa cum au cerut mai mulți lideri PSD în ultimele zile. Cum vede președintele această ordonanță? Ar fi o eroare gravă. O astfel de ordonanță de amnistie și grațiere ar fi o eroare foarte gravă pentru România. Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat că președintele nu poate participa la cerere la orice ședință de guvern, ci numai la acelea în care se dezbat teme privind politica externă, apărarea și ordinea publică. Atunci când dezbaterile se termină, președintele părăsește sala. Domnul Vosganian a adăugat că alminteri s-ar ajunge la situația neconstituțională și deci inacceptabilă ca guvernul să adopte sau să respingă acte normative sub conducerea președintelui și nu a premierului. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. După 3 săptămâni în care nu a mai făcut internări, maternitatea bucureșteană Giuleș s-ar putea redeschide vineri, anunță oficialii din sănătate. Direcția pentru Sănătate Publică a dat amenzi totale de 10.000 de lei unității medicale și unui număr de 9 angajați, după ce numai în ultima vreme 45 de nou-născuți acolo au fost infectați cu stafilococ auriu. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că amenda nu are de ce să afecteze activitatea spitalului pentru că unitatea a continuat să funcționeze și să deconteze tratamente de la Casa Națională de Sănătate. În mod normal n-ar trebui să afecteze pacienții. Conducerea spitalului trebuie să decidă dacă recuperează banii de la cei care se fac vinovați. Adică tot de la extra, exact, personalul care a greșit. Noi am sancționat pe cine am considerat că a greșit, sau mă rog, nu pe cine am considerat, pe cine a greșit. Deci 9 persoane, 9 angajați. Exact. Doamna ministru, spitalul nu va avea o problemă cu sacuri de salarii? Este vorba de 10.000 de lei. Spitalului nu i-a fost sistată activitatea. Spitalul nu mai putea să facă internări, dar putea să facă externări. Externarea constituie un caz medical rezolvat care este finanțat de către Casa de Asigurări de Sănătate. Deci nu cred că asta constituie o problemă. Și dacă ar fi constituit o problemă, s-ar fi găsit soluții. Între cei 9 angajați considerați responsabili a fost amendat și medicul epidemiolog cu 1.000 de lei. Întrebată, Sorina Pintea recunoaște că e vorba despre o sumă mică, având în vedere gravitatea situației, dar spune că valoarea amenzilor nu a mai fost actualizată de 7 ani. Drept urmare, ministrul Sănătății va propune creșterea valorii amenzilor pentru deficiențe găsite în spitale. De asemenea, vor fi schimbate regulile privind analizele făcute angajaților. De altfel, mizeria, infecțiile din saloane, personalul care nu se preocupă de igienă și nerespectarea regulilor nici măcar la terapie intensivă sunt principalele probleme prezentate de Ministerul Sănătății. Inspecția Sanitară de Stat a dat în întregul an peste 5.900 de amenzi. Ministrul Sorina Pintea. Pentru că suntem la capitolul controle, pot să vă spun că anul acesta Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății a dat 5.976 de amenzi contravenționale, însumând 6.153.000 de lei. S-au suspendat 137 de autorizații sanitare, s-au retras 50 de autorizații sanitare de funcționare, s-au luat 15 decizii de închidere a unității. Nu vorbim doar de unități sanitare în acest moment. În urma unor plângeri, Inspecția Sanitară a făcut un control și la Spitalul Județean Craiova, la secția de anestezie terapie intensivă. Acuzațiile s-au confirmat. Personalul nu respecta regulile de igienă. Mai mulți angajați au fost amendați, dar valoarea sancțiunilor a depășit doar 40.000 de lei. Am avut un control în ultima perioadă la Spitalul Județean din Craiova. Verificarea modului de desfășurare și a respectării condițiilor igienico-sanitare la nivelul secției anestezie-terapie intensivă. Au fost date amenzi pe persoane de 43.500 de lei. Peste 30 de zile, echipa de control va merge din nou, pentru că acolo ne-au fost semnalate niște probleme care s-au confirmat, din păcate. Prin urmare, amenzile au fost substanțiale. Vă imaginați dacă majorăm cuantum amenzilor, la cât ar fi ajuns. Ce probleme au fost? În primul rând, probleme igienico-sanitare, așa cum spuneam, adică curățenia. Ministrul Sănătății Sorina Pintea. Mâine se dă startul programului Rabla pentru electrocasnice. Se pot primi vouchere între 200 și 400 de lei de la guvern pentru a cumpăra aparate performante contra electrocasnice vechi. Deocamdată, tichetele sunt disponibile doar pentru mașini de spălat, frigidere și aparate de aer condiționat. Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu a mers astăzi însoțită de reprezentanții ai comercianților și de presă într-un mare centru comercial pentru a anunța lansarea programului. De ce am ales? De comun acord cu producătorii, cu comercianții validați, cu firmele de valorificare, această locație. Pentru că aici, marea majoritate a celor care doresc să-și facă cumpărăturile în ajunul sărbătorilor de iarnă vor veni și vor putea, bineînțeles, să vadă cum ar putea să achiziționeze prin programul Rabla un frigider, o mașină de spălat rufe sau un aer condiționat pentru propria lui casă, dar în același timp fiecare dintre noi, cetățenii români, trebuie să știm că nu vom putea să apelăm la acest program fără ca să nu dăm altul în schimb, unul vechi. Bugetul programului Rabla pentru electrocasnice e de 20 de milioane de lei, din care, estimează doamna ministru, se pot acorda până la 60.000 de vouchere. Schimbarea electrocasnicelor va însemna și un consum redus de energie electrică, în opinia Grațielei Gavrilescu. Dar cum vă puteți înscrie pentru a obține finanțare și cum se stabilește valoarea voucherelor? Explică Iorgu Ianuși. Cei interesați de rabla pentru electrocasnice trebuie să acceseze aplicația electronică de pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu la adresa afm.ro și să urmeze pașii de înscriere în program. Se pot achiziționa echipamente electrice și electronice de uz casnic cu eficiență energetică clasa A++ sau A3+, din următoarele categorii: mașini de spălat rufe, frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice și aparate de aer condiționat. Se vor acorda vouchere pentru un anumit produs dacă cedăm același tip de electrocasnic, dar vechi. Spre exemplu, pentru a obține vouchere pentru un frigider, la schimb, trebuie oferit tot un frigider. Să vedem acum care sunt criteriile în funcție de care se vor acorda sumele. 200 de lei pentru înlocuirea mașinii de spălat cu alta cu eficiență energetică A++ sau 300 de lei pentru schimbarea acesteia cu una de categorie A3+. Se acordă 300 de lei pentru înlocuirea aparatului de aer condiționat cu unul din categoria A++ sau A3+. Se obțin vouchere de 300 de lei pentru frigidere A++ și de 400 de lei pentru cele cu eficiență energetică A3+. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Brexitul va fi votat de Parlamentul de la Londra între 14 și 20 ianuarie, anunță premierul britanic Theresa May. Aceasta a subliniat din nou în Camera Comunelor că trebuie să se țină cont de votul oamenilor și de interesele naționale. Știu că acest acord nu este unul perfect pe care și-l doreau mulți. Este un compromis, dar dacă lăsăm acest perfect să fie dușmanul binelui, riscăm să părăsim Uniunea Europeană fără niciun acord. Recent, Theresa May a declarat că se opune organizării unui nou referendum privind apartenența la Uniunea Europeană pentru că acesta ar diviza țara și mai mult, spune ea. Votul final ar fi trebuit să aibă loc săptămâna trecută, însă a fost amânat după ce șefa guvernului de la Londra și-a dat seama că nu va reuși să convingă suficienți parlamentari să voteze acordul negociat cu Uniunea Europeană. Jurnalul de prânz Europa FM, știrile din sport acum. Tudor Cirescu. José Mourinho a fost demis de Manchester United. Antrenorului portughez i-a fost fatală înfrângerea cu Liverpool, în urma căreia echipa diavolilor a rămas pe locul 6 în Premier League, la 19 puncte distanță de Cormorani, lider în clasament, și la 11 puncte de ultimul loc ce asigură participarea în Liga Campionilor. Conducerea clubului englez precizează că echipa va fi preluată de un antrenor interimar. Potrivit Sky Sports, este vorba despre fostul mijlocaș al lui United, Michael Carrick. Pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mourinho se află Zinedine Zidane, Antonio Conte sau antrenorului Olympique Lyon Bruno Genesio. José Mourinho pleacă după 2 ani de la Manchester United, cu care în 2017 a cucerit trofeul Europa League. Sezonul trecut nu a câștigat însă nimic, iar în actuala stagiune United a fost eliminată deja din Cupa Ligii Angliei, urmând ca în Champions League să o înfrunte în optimi pe Paris Saint-Germain. CFR Cluj a câștigat cu 1-0 în deplasare la FC Viitorul și își păstrează avansul de 3 puncte față de FCSB în fruntea clasamentului Ligii 1. Campioana în titră s-a impus italienește la Ovidiu, golgheterul George Țucudean a marcat în minutul 33 la unul dintre cele doar 2 șuturi la poartă ale echipei sale. Elevii lui Hagi au dominat repriza secundă, însă nu au reușit nici măcar să egaleze, în timp ce clujenii nu au mai amenințat niciodată poarta adversă. Neînvinsă de 13 etape, CFR va juca ultimul meci al anului sâmbătă pe Arena Națională împotriva principalei contra candidate FCSB. Înfrângerea de aseară lasă Viitorul pe locul al 4-lea la 10 puncte de lider. PAOK Salonic rămâne neînvinsă în Grecia. A câștigat și penultimul meci al turului campionatului 2-1 în deplasare la Levadia Kos. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a condus cu 2-0 pe terenul penultimei clasate prin reușitele lui Priovici și Bisesvar. Alin Toșca a fost titular. Deși a început sezonul cu o depunctare de 2 puncte din cauza incidentelor provocate de fani în finalul sezonului trecut, PAOK are 8 puncte avans față de următoarea clasată, Olympiacos Pireu. Una dintre cele mai valoroase componente ale echipei naționale de handbal feminin, Crina Pintea, a fost prezentată oficial de noul său club, Eto Gyor. Deținătoarea trofeului Ligii Campionilor a transferat-o de la IC Paris pentru 50.000 de euro. Crina Pintea a fost desemnată cel mai bun pivot al turneului final din Franța și ar putea debuta pentru formația maghiară chiar împotriva lui CSM București la 26 ianuarie în Ungaria, meci din grupa a doua principală a Champions League. Handbalista de 28 de ani și 1,92 m înălțime a mai jucat până acum la Zalău și Thüringer. 13 și un sfert, jurnalul de prânz se încheie aici. Începe acum România în direct cu Moise Guran. Și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, pe care astăzi îi rog, vă rog, să